اے دوی دا وی په خبره نه پویدل اغه د دوی په خبره نه پویدل نو دی کوستانو نو کله کله داسې دی بی وی چې ورڅ کنه نو ته وځه خدای پاک داسې وای نو داسې داسې علاقې ته ورسېدو وای دا وادي داریال او دغه ځای قومونه کم قومونه او کاسبیین او پولشیین دا دا قومونه سره د ملاقات وشو چې دغه ملاقات وشو نو دا غی نه پس هغه سره خبر باندې کنه پویدو به هر حال به ترجمان مقرر کو نو چې ترجمان مقرر کو ترجمان او تر خبرې دا کړه ښه هغه ته بیا خبر او کړه لا یکادون دې کې و شو اشاره او نفی د علم غیب تر ذل قرنین نه عالم الغیب ذل قرنین نو ګنې د دې سره په خبره پوه شو یا به دې پوی کړو خو څه خو بشي وکنه لیکن نه دلیل دل دا غوی جبا ورتلا نه غوی له دې جبا ورتلا قالو نو دی اویا ذل قرنین ای ذل قرنین تعارف شو چې هغه د ذل قرنین د داخل دنیا بادشاہ دی نو هغه و تجربه جوړ کړا ارال ترجمان په واسطه ورته وی وی ان یاجوج و ماجوجا یقینا دا یاجوج و ماجوج چې دی مفسدون فی الارض فساد کون کی دی پزماه کې فهل نجعل لك خرجا نو آیا وګرځو مونږه آیا مقرر کو مونږ تعالی را خرجا خرچا چانده بدر کو ها علا ان پدی شرط باندې تجعل بیننا و بینهم صددا چې زمونږه او د دوی ترمیان زبط دیوال وه په د دې لپاره مونږ چانده درکو چې ته زمونږه او د دوی ترمیان د صدا سے مضبوط سړی وی ته قوت کار شو کنا چیر دا دومره قوی سړی دی لہذا دې دې دې به وکړي چې مونږ له دا دیوال وای او دا غونه را لبن کې هغه طرف ته داخله کرانه واړی یاجوج و ماجوج دا په اولاد دا یافس کې دی نوح علی السلام نه پس حام سام یافس درې بچی پاتې شو یو حام یو سام یو یافس وو د حام اولاد هغه خو مطلب دا عرب او سام کې مونږ راځو یافس چې کوم دنو هغه اولاد بیا دغه ترکان دی ثقلاب ثقلاب قومونه او ترکانو دا د هغه په اویا او سره یاجوج ماجوج دا درې قومونه دا چین و غیره دا علاقې سړي دا ټول د دې په د یافس اولاد د ترکان مستر دی او یاجوج ماجوج هم د دې د یافس په اولاد کې دي دې ته په یورپی جبه کې کوم د کاک نیکاک ورته وي څه ته وي کاک نیکاک ورته وي او دلته په عربی کې ته یاجوج ماجوج وي اپ خپل کې بیا دار چې خپل خپل جبه نو څه کو ته زوزی ماجوج وي څه کو ته جدی ماجوج دی وي نو دغه خلق خو ان یاجوج او ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا نو آیا مقرر کوم ته ته چنده علی ان فدی خبره باندې تجال بیننا و بینهم صد چه تا جور که پمیان زمونگا پمیان زدوی که سر دنده وال زکر دا براتلل دوی نبه فسون و خدا کل ریبل به بدماشان خلقو که نا لسنو چه کنی مطلب زناور و انسانان دی فلیکن دا خبره دا چه راتلل با کافر دی راتلل با دوی فسون نبه ریبل دوی به فزکورون لوت کول او دیرو پا تعداد که دوی نا نلیها دا دوی و تا دیر کمزوریو دوی دی وجنو چه دیوالو قال اوی ورت ذو القرنین ما مکنی فیه ربی خیرون اگر چه قوت را کرده ما تفاقی که رب زما خیرون اگر بهتر دیستا سو ده چنده نا ای چنده ما کوی ما تا ده چنده نا غوارم مال اللہ پا قوت را کرده لیکن یو خبر دا فا اعینونی بی قوت مددو که زما بی قوت پا قوت دا افراد سرا افرادی قوت را برابر کی کسان مراتی و زما سره مطلب پا دی دیوال و حالو که مرد تو کی خواه اجعل بینکم و بینهم رد ما نو او با هم دا پمین ستاسو کی و بینهم پمین دا دی یاجود ما جود که رد من بند مضبوط ردم اغا بند توی اغا دیوال توی چه اغا انتهای مضبوطی نو زب استاسو ترمین دا دوی ترمین دا یا مضبوط بند بجوڑ کما خو ما لدم رو که چه مدد افرادی و کی آتونی نو بس اغای ور سر منظور اکلا نور خو قرآن دیا قصه دا سر دستوره نکی کنا خودم را شوه چه اغا منظور اکلا ور سر چه بس بلکل تیک دا دوی سی دا بس کار شروع شو دا اوز پنی دا اغا خختی جوڑ اکلی خواه دا اوز پنی خختی اغای جوڑ اکلی وی آتونی را وڑی ما تا زبر الحدید اغا تکلی دا اوز پنو تکلی دا اوز پنو سوی اغا دا اوز پنی خختی وی خواه حتی تر دی پوری اذا ساوا کلا چه برابر شده دیوال بین صدفینی پمیان دا اغا سرونو دا غرونو که اغا دا سرونو غرونو غرونو سرونو تیو رسو ها او دا شمال طرف غرونو خوبیا تاسو بنی کسلی دا دیر کسم را دی خوازی کو اندوکش طرف تزی بیا داغی نفسی ها خوازی نو دا غرونو اوچتی گر دیر اوچت غرونو دی پا آغی که ورط دا دیوال جوڑ کو حق قالا نو چکل برابر کو نو قالا بیوی انفقو فکوهای فکوهای تمطلب دی دا بنای ورطوی کتا سر تینگر لیدلی وی اس خدا زمانہ بدل اشوا اس خدا کا شیطانی کی پر موٹر باندھی اگا اور تا کا پکے ور کئی کنا لیکن مکہ بقوانی طریقہ دا و چاغا بے دا کول یوشے با وغبر اسرا ڈڈے دو گون تیغیل بے زور ور کو نو بس اگے بسو کڑی با حوال تویشتا نو دا داس چلو کو چی پدی طریقہ باندھی چ اولنی دا حق تی ولا گولی بیا وے تے دیکھو تو میانس کی داس کار کوئلہ کی خودا پوش می نو چکلے کی خودا دا اگے نفس ور ور کو بیا دغه تا دغه مطلب دا دے پیسونه غوند راوستی دی التن خلق ناس تیغه بنئی وی چاغه وای نو او خوای تر گرمی گینو چې تومره گرم کړو هغه اوس په نیغه خوخت چې وی هغه په میانس کې دا پراته نو هغه اوس په نیغه خوخت مکمل سریش وی چې سریش وی نو بیا دا هغه نو ورستو وی تامبر اوړی تامبه دا کړه د تامبه چې کوم دی الله تعالی وای تر تامبی چینه او چلولا نو هغه تامبه وی لیکړی واغې په پاسه راوالو نو چې راوالو لا هغه میانس درزونو زاینو خالی تلاړه چې خالی تلاړه نو هغه مکمل څه شو هغه یو تخته شو هغه دیوال مکمل یو تخته شو قال وی انفقو نفقو هاي بنئی حتا تردی پوری دا جعلہو نارا چی وی گردو دا دیوال یو اور مکمل اور شو نو قال دیائی اوی آتونی افرغ علیه قطرہ گردتا صفا نخوا که ویلی دا غدر باب دا تنازونا دیکن ایزا تنازال فیلام نو آتونی راوری ما تا قطرن تامبا افرغ علیه قطرہ چی ذرا توی کم پدیبان تامبا او تا تامبا راوری چی لپاسے پی راورم فمستاعو بس دیوال جوڑ کو اس اللہ وی فمستاعو نو طاقت نلی دا یاجوج ماجوج این یظهروه چراو خیجی پدی دیوال بانی دا برا ومستاعو او طاقت نلی لہو دی دیوال لر نقبند سوری کولو نفکی سوری کولی شی دا تی دیوال وطا جوڑ کو او نفی دا پاس راوڑی دی شی بس سسمی ورطا بند کدو یاغ طرف تا مون دی طرف تا بس دا خوی ختم کو اوس پخپل باندې د ذوالقرنین نه دلیل پیش کړي چې ذوالقرنین چې دا دومره قوي وو نو څه به ځان ته خو به خامخا سوي کنه څه خدایي صفات هغه وینا قال هغه وی هاذا رحمت من ربي دا رحمت دې له طرفه د رب زمانه دا زمال الله طاقت را کړ دې فاذا جاء وعد ربي نو کله چې راشي وعد د رب زما جعله نو وبگر زیدا دکا هموار د ځمکه سره دکا چې زری زری کی بیا غری د ځمکه سره ختم شي نو الله فدا دیوال دا سے ہموار کی خواہ دا با ختم شی وکان وعد ربی حقا او دا وعد دا رب دما حقا رشتیا زما دا رب وعد دا قیامت برازی تاغی که با یاجوج و ماجوج روزی اگر رشتیا دا بس اللہ تعالی تا معلوم دا چکل برازی خواہ خجی و ترکنا بعضهم راپری خود و راپری بگدومونگا اللہ وی بعضهم بعض دوینا یوم ایدن پا دا غورت کی یموجو فی بعضن چی چپی باوی پا بعضو کی و نفق فی السور او پوک باوالی شی پش پیلی کی فجمعنا هم جمعا نبیا برا جمع کمون گوی لرا جمعا طول پا یوزای اے دا سی اللہ وی کی او وقت برا چی قیامت تنیز دی چی دا یعجید و معجید سری دا دیوال بیراو گردو چرا او غرزولی شی نو دا برخوشی شی نو چه دا راخوشی شی نو اللہ وی دمرا دیر بای چی یمودو کی بعدن چپی باوی خلاصی لکا چپی چرا روانی فبصورت انبیاء کی برا شی چی وهم من کل حد بین سلون چه کم غرط گوری کم دا سوچت زائت گوری بس دی بچرا کزی گرا خوشی بای خوش بای دا سی حالت چه کم دن آغا برا شی واللہ علم چرا بسوکوی خدا خبر بعد خدا کوئی دا چینیان دی کنا خو چینیان خرازی من سر گرد لاگردی پی الحال خو پتے نلگی نو والله عالم کی سوک کی قدیر زیاد تھی فجمعنا هم جمع وعرضنا جهنم او پیش بکم جهنم یوم الدین فدا غورس کی للکافرین ده پار ده کافرانو عرضن تو پیش کولو سرا الذین ار کافر کانت اعینهم فی غطاء دا تخفیف شو دی سترگی دی دوی فی غطاء ان کا پردہ کی عن ذکری دی وحی زمانہ دی دین زمانہ وکانو او دی او لا یستطيعون سمعا چه طاقت نہ لری دا اوریدو دا حق حق اوریدو تے طاقت نہ کیگی دغشان کافر سدی اللہ وی دے جہنم تا ور غردو تر دی پوری دا قصہ ذل قرنین او فقیری کی پیو تخفیف ور کو فقیصہ ذل قرنین بعد کو پوش وی مقصدن ہم در تا معلوم سدی قصہ ذل قرنین ما سنگ سیاست اوکلو سنگا سفر اوکو دا پارا دین سنگا سیاست اوکرو سیاست عادلانا اوکرو سد المفاسد لار د فساد بند کی اجو جماجت کے سو کو دیوال والو اس دا دیوال چرچا دے د دې دیوال بارک راضی چې دا دیوال یو خود مودودی رايدا اخو دیوار چین یاد وي دا دیوار چین دغه دیوار چین وای دا غټو نه جوړل د خټو نه جوړل دیوار چین چې ده د اوس پلنن نه جوړ دیتا په تاریخ کې راغلی دا دیوال مخک خلق لیدل دی دیتا سد حدیدی په نوم سره د تاریخ کتابونو کې چې ګوره نو بعد کسان رسیدلی دیدل اوس پل دیوال کا البته اوس وخت کې دا نشته ده دا په دې زلزلو سره د غرونو په یو بل سره لګیدو سره دا په دې کې پټ شوی دی دا دې کې ورک دی او په قیامت ته قرب قیامت کې بدا دیوال رامات شي بیا به دې کوم دې هغه براوزی یاجوج ماجوج او بیا به دنیا سره مقابله کوي په دور د عیسی علیه السلام کې بهرحال ذوالقرنین متصرف نو ذوالقرنین عالم الغیب نو خدای صفات په ذوالقرنین کې نو تاسو ګورئ ټول الله وی دا ولا ما ورکړو نو په دنیا کې چې څوک څومره طاقت والا شي الله وی زما د قوت نه لاندې دي چې څومره علم والا شي زما د علم نه علم لاندې دي په علمونو کې علم د انبیاء علیهم السلام د ټول نو چته فالله وینا زما د علوم نه لاندې دي په قوتونو کې قوت د ذوالقرنین د ټول نو چته فالله وینا زما نه لاندې دي او متصرف نه دي ها تر دې پورې دا ویل اوس سورته کهف دغه ما تاسو ته ویلو سورته کهف مشتملو په سبانه په دوو بابونو باندې په یو مقدمه باندې په اخیری کې خلاصه ده